Capitolul 11. Pe meleaguri noi. Habarnam se trezi într-un loc cu totul necunoscut. Era culcat în pat și înnota în puful unei saltele. Salteaua era atât de moale de parcă ar fi fost umplută numai cu pufuleți de păpădie. Îl treziră niște voci. Deschise ochii și, privind în jur, constată că era culcat într-o cameră străină. La colțuri văzu niște fotolii micuțe. Pe pereți atârnau covorașe și picturi reprezentând diferite flori. Sub fereastră se afla o măsuță rotundă cu un picior. Pe ea un morman de ață de toate culorile pentru brodat, iar alături o perniță cu ace și bolduri, asemeni unui arici cu țepii zburliți. Mai încolo se găsea un birou cu toate cele necesare pentru scris, alături era biblioteca. Pe cel mai depărtat perete, lângă ușă, o oglindă mare, iar în fața oglinzii stăteau două prichinduțe și discutau. Una purta o rochie albastră din mătase strălucitoare cu un cordon din același material, legat la spate cu o fundă. Prichinduța avea ochii albaștri și părul de culoare închisă, împletit într-o coadă lungă. Cealaltă purta o rochie pestriță cu floricele trandafirii și violete, părul blond, aproape alb, îi cădea în valuri pe umeri. Își tot privea în oglindă pălăria, în timp ce gura nu-i tăcea o clipă. Ce pălărie nesuferită! Oricum o pui, tot degeaba. Aș fi vrut să-mi fac o pălărie cu boruri largi, însă nu mi-a ajuns materialul, așa că au ieșit înguste, ori pălăria cu boruri înguste îmi face fața rotundă, ceea ce nu-i prea frumos. Isprăvește odată cu învârtitul ăsta în fața oglinzii. Nu pot suferi când cineva se tot învârtește în fața oglinzii, spuse prichinduța cu ochii albaștri. Păi atunci, de ce au fost născocite oglinzile, după părerea ta? Îi răspunse cea cu părul blond. Așezându-și pălăria mult spre ceafă, ea își dădu capul pe spate și, mișindu-și ochii, începu să se examineze în oglindă. Habar n-am găsit asta foarte caragios. El pufni, neputându-și stăpâni râsul, însă prichinduța cu părul blond sări de la oglindă și-și întoarse bănuitoare privirile spre Habarnam. Însă acesta închise ochii și se prefăcu că doarme. El auzi pe cele două prichinduțe cum, străduindu-se să nu bocănească cu tocurile, se apropiară de pat și se opriră lângă el. Mi s-a părut că a vorbit, auzi Habarnam o șoaptă. Se vede că mi s-a năzărit pur și simplu. Oare când o să se trezească? De ieri zace fără cunoștință. Celălalt glas răspunse. Mierinana nu mi-a poruncit să-l trezesc. Mi-a spus o chem de îndată ce se va trezi singur. Ce fel de Mierinana mai e și asta? Se gândi Habarnam, dar nu lăsă să se înțeleagă că aude discuția lor. Ce prichindel viteaz! Se porniră din nou șoaptele. Îți stă mintea în loc, a zbura cu balonul. Când auzi că îi se spune viteaz, gura lui Habarnam se lăți singură până aproape de urechi, însă brusc el își dădu seama la timp și își reținu zâmbetul. O să vin mai târziu când se va trezi, continuă vocea. Tare aș vrea să-l întreb despre balon, dar dacă a suferit o comoție cerebrală? Nici pomeneală, gândi Habarnam. N-am suferit niciun fel de comoție cerebrală. Prichinduța cu părul blond își luă rămas bun și plecă. În odaie se făcu liniște. Habarnam rămase încă multă vreme cu ochii închiși, ciulindu-și urechile. În sfârșit deschise un ochi și văzu a plecat asupra sa capul prichinduței cu ochii albaștri. Prichinduța îi zâmbi prietenos, apoi se încruntă și, amenințându-l cu degetul, întrebă. Dumneata întotdeauna te trezești așa? Deschizi întâi un ochi și, pe urmă, pe celălalt? Habarnam încuvință printr-o mișcare a capului și deschise și celălalt ochi. Înseamnă că nici nu dormei? Nu, adineaur m-am trezit. Habarnam vrut să mai spună ceva, însă prichinduța își lipi un deget de buzele lui și zise. Taci, taci, n-ai voie să vorbești, ești foarte bolnav. Ba, deloc. De unde știi, ești doctor? Nu. Vezi? Dar vorbești, trebuie să stai cu minte în pat până vine medicul. Cum te cheamă? Habar n-am. Dar pe dumneata? Pe mine mă cheamă Ochii Albaștri. E un nume frumos, în cuvință, habar n-am. Mă bucur mult că-ți place numele meu. După câte se vede, ești un prichindel învățat. Chipul lui Habarnam se făcut tot, numai un zâmbet. Era tare bucuros că s-a găsit cineva să-l laude, pentru că pe el nu-l lăudase nimeni niciodată. Ba, dimpotrivă, era mereu ocărât de toți. Acum nu se afla niciun prichindel pe aproape, așa că nu era teamă că va fi luat în râs pentru că se poartă frumos cu o prichinduță. De aceea vorbea cu ochii albaștri cât se poate de natural și politicos. Dar pe cealaltă cum o cheamă? Întrebă Habarnam. Care cealaltă? Cea cu care vorbeai mai adineauri, una frumoasă cu părul alb. Ah, exclamă ochii albaștri. Înseamnă că nu dormeai de mult. Nu, am deschis ochii doar pentru o clipă și apoi am adormit la loc imediat. Nu-i adevărat, nu-i adevărat, clătină din cap ochii albaștri și își îngruntă sprâncenele. Înseamnă că dumneata socoți că nu sunt suficient de frumoasă. Nu, dar de unde, se sperie Habarnam, și dumneata ești frumoasă. Dar cine e mai frumoasă dintre noi două, eu sau ea? Dumneata și ea, sunteți amândouă foarte frumoase. Ești un mincinos fără pereche, dar te iert, răspunse ochii albaștri. Pe frumoasa dumitale o cheamă Fulg de Nea. Ai să o mai vezi. Și acum gata, e primejdios să vorbești prea mult. Stai acolo liniștit și să nu-ți treacă prin minte să te ridici din pat. Mă duc să o chem pe Mierinana. Cine-i Mierinana asta? Mierinana e medicul nostru. Ea o să te trateze. Ochii albaștri plecă, habar n-am, sări imediat din pat și începu să-și caute hainele. Voia să fugă cât mai repede. Știa el că medicilor le place să-și ospăteze bolnavii cu ulei de ricin și să-i ungă cu iod, de la care grozav te mai ustură pielea. Nu-și găsi hainele la repezeală, în schimb, dădu peste o păpușă așezată pe un scăunel mic, cu spatele rezemat de perete. Habar n-am se gândi să desfacă păpușa să vadă ce are înăuntru, vată sau talaj. Uită de haine și se apucă să caute un cuțit, dar își zări imaginea în oglindă. Aruncând păpușa cât colo, el începu să se strâmbe în fața oglinzii, cercetându-și obrazul. După ce se sătură de privit, zise: dar frumos mai sunt și nici fața nu mi-e prea rotundă. Chiar atunci se auziră pași dincolo de ușă. Habar n-am se strecură repede în pat și se acoperi cu pătura. Intrară în odaie ochii albaștri cu o altă prichinduță îmbrăcată în halat alb, bonetă albă și ținând în mână un mic geamantanaș cafeniu. Prichinduța avea obrajii dolofani, trandafirii, ochișorii cenușii, îl priveau sever de după niște ochelari rotunzi, de baga. Habar n-am înțelese că aceasta trebuie să fie Mierinana despre care îi vorbise ochii albaștri. Mierinana atrase un scaun lângă pat, își puse geamantanașul pe scaun și, clătinând din cap, spuse: ah, prichindei ăștia, mereu născocesc tot felul de șotii. Spune-mi, te rog, ce nevoie aveați să zburați cu balonul? Taci, taci, știu ce o să-mi răspunzi, că nu mai faci. Așa spun toți prichindeii voștri și după aceea se apucă de alte năzdrăvănii. Mierinana deschise geamantanașul și în odaie se răspândi pe dată un miros de iod și de alt medicament. Habar n-am se ghemui înfricoșat. Mierinana se ridică spre el și zise: ridică-te, bolnavule. Habar n-am vrut să se dea jos din pat. Nu, nu trebuie să cobori din pat, bolnavule, spuse cu severitate Mierinana. Ți-am cerut doar să te așezi. Habar n-am strânse din numeri și își așeză poponetele pe pat. Nu trebuie să strângi din numeri, bolnavule, nu-l iertă Mierinana. Scoate limba. De ce? Scoate limba, haide. Așa trebuie. Habar n-am scoase limba. Spune a. A, lungi habar n-am. Mierinana scoase din geamantanaș un mic cornet de lemn pe care îl lipi de pieptul lui habar n-am. Respiră profund, bolnavule. Habar n-am începu să pufăie ca o locomotivă. Acum nu respira. O lungi habar n-am cutremurându-se de râs. De ce râs, bolnavule? Mi se pare că n-am spus nimic hazliu. Păi cum se poate să nu mai respir? Întrebă habar n-am, continuând să chicotească. Să nu mai respiri, într-adevăr, nu se poate, dar să-ți ții pentru un minut respirația asta poți. Pot, se învoi habar n-am și-și reținu respirația. După ce-l examină, Mierinana se așeză la masă și începu să scrie o rețetă. Bolnavul dumitale are o vânătaie pe umăr, spuse ea către ochii albaștri. Du-te la farmacie să-ți dea un plasture cu miere. Tai o bucățică din plasture și aplică-l pe umărul bolnavului și nu-i permite să se dea jos din pat. E în stare să-ți spargă toată vesela, ba, să mai spargă și capul cuiva. Față de prichindei, trebuie să arăți mai multă severitate. Mierinana își ascunse în geamantanaș micul său cornet și, aruncând încă o privire severă spre habar n-am, ieși din odaie. Ochii albaștri luă rețeta de pe masă și zise: ai auzit? Trebuie să stai culcat. În loc de răspuns, fața lui habar n-am se schimonosi cu tristețe. N-are rost să te strâmb și să nu-ți treacă prin minte să-ți cauți hainele. Sunt bine ascunse de mine, spuse ochii albaștri și plecă luând rețeta cu ea.